इति सिद्धत्वा ये बात सिद्ध होने से द्वितीय पक्ष मंत्री द्वितीय पक्ष कौन है अनात्मविद कर्तृक संन्यास और कर्मयोग आत्मविद करते संन्यास कर्मयोग तो बनेगा नहीं तो अनात्मविद करते संन्यास कर्मयोग जो है ये आ गया और दोनों जो है निश्रेष करो और उसमें कर्मयोग की जो है वह प्रशंसा ये बात नहीं है तो सिद्धत्वात् द्वितीय पक्षम अंगीकरोति द्वितीय पक्ष को अंगीकार करते हैं भाष्य में देखिए यस्मात् इसलिए ऐसा है तस्मात् अनात्मविद कर्तृकयोरेव संन्यास कर्मयोगयोः निश्रेयस कर्तुं वचनम् इसलिए अनात्मविद कर्तृक जो संन्यास और कर्मयोग है उसी का निश्रेयस कर्तुं वचन ठीक है और तदीयात् च कर्म संन्यासात् उसके द्वारा जो कर्म संन्यास है उसकी अपेक्षा पूर्वक आत्मविद कर्तृक सर्व कर्म संन्यास विलक्षण ज्ञानी के द्वारा छोड़ा जाने वाला जो कर्म है उस उसके आत्मविद कर्तृक जो संन्यास है उसके विलक्षण उसे है विलक्षण तो उसकी जो विलक्षण है संन्यास कर्म योग निश्चय वचनम तदीय कर्म संन्यासात पूर्वोक्त आत्मवित कर्तृक सर्व कर्म संन्यास विलक्षण थोड़ी स्थिति करें तदीयाच माने कर्म संन्यासात कर्मयोग से विशिष्टत्व अभिधानम के संबंध है तदीयाच वही है ना कर्म संन्यासात और आगे चला जाएगा कर्म संन्यासात कर्मयोगस्य विशिष्टत्व आगे के साथ अन्य जाएगा कर्मयोगस्य विशिष्टत्व विधान ये आगे के साथ संबंध जाएगा किसका कर्म संन्यासात तो उसी को टीकाकार कहते हैं कि कर्म संन्यासात तदीया च कर्म संन्यासात कर्मयोग से विशिष्टत्व अभिधानम इति संबंध अभी एक शंका बीच में आ गई ननु कर्मयोगे न शुद्ध बुद्धि संन्यासो जायमानः तस्मात् उत्कृष्यते कथम तस्मात् कर्मयोग से उत्कृष्टत्व वाच्य युक्ति युक्तिर्युक्ता इति तत्र कहते हैं कि देखो कर्मयोग के द्वारा बुद्धि शुद्ध हो गई तो शुद्ध होने से संन्यास हुआ अरे तुम लोग बात मत करो यहाँ बात करना हो तो आश्रम से बाहर जाके बात तो यहाँ पर जो है ये देखो कर्म संन्यासात कर्मयोगस ये कहा कि अब इसको जरा ढंग दीजिए कर्मयोग से हो गया क्या बुद्धि शुद्ध हो गई बुद्धि शुद्ध होने से संन्यास हो जाएगा कि नहीं तो बुद्धि शुद्ध होने से संन्यास जायमान अब तस्मात् उत्कृष्यते अब संन्यास ही कर्मयोग से उत्कृष्ट हुआ कि नहीं अभी कर्मयोग आपने किया उसे बुद्धि शुद्ध हो गई शुद्ध बुद्धि में संन्यास हो गया तो कर्मयोग से कौन विशिष्ट हुआ संन्यास विशिष्ट हुआ अब कैसे भगवान कहते हैं कि संन्यास से कर्मयोग विशिष्ट है कर्मयोग जब आपने किया तो कर्मयोग से जो है वह बुद्धि शुद्ध हुई बुद्धि शुद्ध होने से जो है संन्यास हुआ तो फिर कर्मयोग उससे कैसे विशिष्ट बनेगा इसी बात को उठाते हैं कि तस्मात् उत्कृष्टते कथम तस्मात् कर्मयोग से उत्कृष्टत्व वाचो युक्ति युक्ता तत्राह इस विषय में कहते हैं कि पूर्वोक्त आत्मविद कर्तृक कर्म संन्यास विलक्षण है वो मुख्य संन्यास के विलक्षण है संन्यास ये संन्यास अज्ञानी का किया गया जो संन्यास है ना वह उस संन्यास से भिन्न आत्मविद कर्तृक संन्यास से जो है ये भिन्न है तो ये कह दिया कि सर्व कर्म संन्यास विलक्षणार्थ हाँ अब देखिए आगे अभी और थोड़ा आएगा तो आ जाएगा। वैलक्षण्य में स्पष्ट है विलक्षणता क्या है, तो उसको कह रहे हैं भाष्य में सत्यव कर्तृत्व विज्ञानी कर्मिक देश विषयाद विषयाद यम नियमादि सहित दुह अनुष्ठेयत्वात् सुकृत्येन च कर्मयोगस्य विशिष्टत्व अभिधानम्। कहते सत्यव कर्तृत्व विज्ञान, अरविंद कर्तृत्व विज्ञान जब तक है, अज्ञानी में कर्तृत्व विज्ञान तो रहेगा ही, तो कर्तृत्व विज्ञान जब तक है तब तक कर्म एक देश तब तक देखे जो है वह संन्यास भी करेगा तो कर्तृत्व रहेगा उसमें है? तो संन्यास करेगा तो उसको किसका पालन करना पड़ेगा, यम नियम इत्यादि का पालन करना पड़ेगा। तो यम नियम इत्यादि का पालन करना पड़ेगा और उसमें जो ये नियम का पालन यदि नहीं कर पाएगा तो क्या होगा फिर, सन्यासी होते यदि खाता सोता रहेगा यम नियम इत्यादि का पालन नहीं करेगा तब तो वो गया, तो कठिन साधन है सन्यासी का, साधन कठिन है। और कर्मयोग यदि करता रहा तो उसको खतरा तो, सन्यासी के जीवन में खतरा है क्योंकि उसका साधन बड़ा कठिन है। शास्त्रोक्त जो साधन है आप देखिए, नारद परिव्राजकोपनिषद देखिए, सन्यासोपनिषद देखिए, अन्य चीज देखिए तो पता लगेगा कि सन्यासी का हाँ क्या नियम है और उस नियम का पालन करना कितना कठिन है। अब उस नियम का पालन तो कर नहीं पाएगा, तो कर नहीं पाएगा तो आगे कैसे, तो उसे तो कर्मयोग ही वहां खतरा नहीं है कोई। इसी बात को कहते हैं जो देखिए कि सुकृत्य वो क्या है कि यमादि सहित सत्य न चाह, वो कर्मिक देश जो है देश विषयादि यम नियमादि सहित सत्य न चाह, कर्तृत्व विज्ञाने वो कहा सत्यव दुह अनुष्ठेयत्व, वो दुह अनिश्चित है ना, क्योंकि संन्यास तो यमादि सहित रहेगा ना, इसलिए उसका अनुष्ठान करना बहुत कठिन है। और सुकरत्व न च कर्मयोग से विशिष्टत्व भी जाने, कर्मयोग सुकर है उसमें कोई खतरा नहीं है। और वहां तो क्या है सुरक्षा धारा निशितम दुरक्षा दुर्गम पथ तक कवियो भजंती, वो तो कठिन मार्ग है, ज्ञान का मार्ग त्रिपान की धारा तलवार पर चलने के समान है। ऐसा नहीं लिखा है कि सन्यासी को खूब भंडारा खाए, ये सब थोड़ा लिखा है, वहां तो बड़ा कठिन व्रत है, कठिन व्रत है, भिक्षा करके खाए, और भिक्षा भी करने तब जाए जब धुआं शांत हो जाए, जब तक समझ लिए सब खा पी लिए घर में, उसके बाद जाए वहां, पहले जाएगा तो फिर जो है वह लोग बढ़िया बढ़िया चीज दे देंगे उसको, तो जब समझ लिए कि सब खा पी लिए होंगे तब जाए, तो उसके प्रारब्ध में है तो बचा होगा तो कुछ मिल जाएगा, नहीं बचाएगा ठीक है तो नारा नारी चल ले, सात घर तक जाए पांच घर सात घर तक, और वहां भी नहीं मिले तो समझ लिया आज एकादशी होगा, तो कठिन है। और ये है सुकर, तो इसी बात को कहा कि कर्मिक देश विषया विषयाद यम नियमादि सही सत्य नीच दूह अनुष्ठेयत्व सुकरत्व नीच कर्मयोग से विशिष्टत्व विधानम, कर्मयोग जो है वह सुकर इसलिए वो विशिष्ट है। इत्येवं प्रतिवचन वाक्यार्थ निरूपणे नाति पूर्वोक्त प्रष्टो अभिप्रायो निश्चीयते स्थितम्। ऐसा जब हम विचार करते हैं तो प्रतिवचन वाक्य अर्थ निरूपण से भी पूर्वोक्त जो पूछने वाला है उसका अभिप्राय निश्चय होता है, क्योंकि भगवान ने उसी प्रकार का उत्तर क्या निश्चय हुआ कि अज्ञान कर्तृक कर्म त्याग की अपेक्षा कर्म योग कर्म नहीं श्रेष्ठ है, कर्म योग श्रेष्ठ है। ऐसा नहीं कि कर्म श्रेष्ठ, कर्म योग जो है निष्काम कर्म ईश्वरा ईश्वर जो है अर्पण बुद्धिया निष्काम कर्मानुष्ठान मोक्षार्थम, ये जो निष्काम कर्मानुष्ठान है ये श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें कोई खतरा नहीं है और जब योग्यता आ जाएगी तो ज्ञान का उदय हो जाए। और योग्यता नहीं आई और छोड़ दिए, अभी छोड़ दिए तो योग्यता नहीं है, छोड़ने की योग्यता नहीं है तो फिर उसकी स्मृति आ जाएगी, फिर असुविधा मालूम होने लगेगी। जब यहाँ असुविधा मालूम होगी तो कहें पहले अच्छा था, यहाँ तो और मुश्किल है, यहाँ तो और मुश्किल है। कई लोग साधु के बीच में आ जाते हैं, फिर साधु हो जाते हैं तो यहाँ भी डांट पड़ती है। तो अब नए व्यक्ति पुराना कहेगा ये काम कर लो ये काम कर लो, अब सबका काम सुनना पड़ता है, और न करे तो डांट पड़े, तो वो तो पहले अच्छा था। अरे पहले लड़का बहू कहते थे यही बात तो थी ना, अब तो सभी जो ही है वही हमारे ऊपर शासन कर रहा है, बड़ा कठिन मान। इसलिए कहते हैं कि सुकृत्येन च कर्मयोग से विशिष्टत्व अभिधान इत्येवं प्रतिपदन वाक्यार्थ निरूपेण पूर्वोक्त प्रत्यु अभिप्राय, यानी योग्यता के बिना यदि कर्म का त्याग करता है तो उसकी अपेक्षा से कर्मयोग श्रेष्ठ पूर्वोक्त वैलक्षण में स्पष्ट है। स्वाश्रम विहित श्रवणाद कर्तृत्व विज्ञाने सत्य, अपने आश्रम में विहित मैंने संन्यास आश्रम में क्या विहित है, श्रवण करे मनन करे निदिध्यासन करे नियम नियम का पालन करे, तो इसमें कर्तृत्व विज्ञाने सत्य की पूर्वाश्रमोपात कर्म एक देश विषय संन्यासा। अब यहाँ भी तो कर्म कर रहा है ना, यहाँ भी तो कर्म करेगा ना वो, तो पूर्वाश्रम में कहा गया जो कर्म एक देश एक प्रकार का कर्म है उसका संन्यास कर दिया तो उसकी अपेक्षा से कर्म योग से श्रेयस्तो वचनम। अरे भाई ये भी कर्म है वो भी कर्म है, तो कर्म एक देश का त्याग किया, श्रवण मनन निदिध्यासन कर्म को स्वीकार किया, अब कर्म एक देश का त्याग किया ना, कर्म एक देश का जो त्याग, क्योंकि ज्ञान तो हुआ नहीं तो कर्म सर्व देश का तो त्याग हुआ नहीं, तो कर्म एक देश का त्याग हुआ, अब कर्म एक देश का त्याग हुआ तो उसकी अपेक्षा जो है वह कर्म योग श्रेष्ठ। वो तो बात ठीक है, ये उसके लिए विधि पर कर्ता तो है ही ना, कर्तृत्व तो यहाँ भी है उसमें, कर्तृत्व वहां भी, एक प्रकार के कर्म को छोड़ा है दूसरे प्रकार के कर्म को ग्रहण किया है, पर यहाँ यमादि की कठिनता है। अरे भी वहां तो समय से उसको भोजन मिल जाता था, है? समय से रहने का, अब यहाँ क्या करेगा, वो रहने के लिए कोई कुटिया है नहीं, फिर के नीचे रहना पड़ेगा, यम नियम का पालन करना पड़ेगा, भोजन तो बना नहीं सकता है, है? तो भिक्षा के लिए जाना पड़ेगा, अब भिक्षा मिल जाएगा नहीं मिले, भाई भगवान तो बड़ी कठिन परीक्षा के बात करता है, भगवान तो सभी बात में जो है अपना वो रखा देता है ना, अनन्य, तो अनन्य बनेगा तब ना, जब अनन्य जब तक नहीं बना तो उसका योगक्षेम की जिम्मेदारी नहीं लेता होता, अरे भगवान तो अति प्रिय जो कहते हैं नहीं है, वो अति प्रिय इसलिए कहते सुगमता के दृष्टि से वहां आते, वहाँ वो सच्चाई की दृष्टि से अति प्रिय नहीं, जैसे अयोग्य जो बालक होता है वो माता पिता को ज्यादा प्रिय, ज्यादा संभालना पड़ता है उसको, योग्य हो गया तो वो कहीं भी रहता उसकी चिंता नहीं करते उस दृष्टि से, पर भक्त तो होना चाहिए ना, अब करके देखना चाहिए पहले, ये तो सभी चीजें करके देखने चाहिए कि कहीं मिलता है कि नहीं मिलता है। कहते नैतादिशम ब्राह्मणो ब्राह्मणस्यास्ति वित्तम इत्यादि स्मृति विरुद्धम इत्याशं। अब यहाँ पर कहते पूर्वाश्रमोपाति एक देश विशेष न्यासा कर्मयोग से श्रेयस्करत्व वचन जो है ये तो ठीक नहीं है। कहते क्यों ठीक नहीं है? कहा कि कहा है नैतादृशम ब्राह्मणस्यास्ति वित्तम इत्यादि स्मृति के विरुद्ध, यम नियम इत्यादि के समान तो कुछ कहा ही नहीं गया। किसी को कहते हैं भाष्य में कहा कि यम नियम आदि सहित अनुष्ठेयत्वात् है ना, क्या है अनिशंसे क्षम क्षमा सत्यम अहिंसा दमार्गवम प्रीति प्रसादो माधुर्यम अक्रोधश्च यमा दश। ये दस यम योग दर्शन के यम अलग, योग दर्शन के यम क्या है अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, और ये पौराणिक यम है दस। अनिशंसम किसी के प्रति जो है वह हिंसा न करे, कटुक कटुक जो है वह न हो, क्षमा सदा क्षमा को धारण करे, सत्य बोले, किसी की हिंसा न करे, सदा इंद्रियों का निग्रह करे, सदा सरल रहे, सदा सरल प्रीति पूर्वक व्यवहार करे, स्वयं प्रसन्न रहे, जीवन में माधुर्य उसको हो, क्रोध कभी ना आवे, ये सब यम। दान मीज्या तपोध्यानम स्वाध्यायो पस्त निग्रह व्रतोपवासो मौनम च स्नानम च नियमादश। ये दान नित्य जो है जो अपने पास संपत्ति उसका ध्यान करे, यज्ञ करे, तप करे, ध्यान करे, स्वाध्याय करे, इंद्रिय का विशेष रूप में ब्रह्मचर्य का पालन करे, व्रत करे, उपवास करे, मौन रहे, स्नान तीन बार स्नान करे, ये सब जो है नियम है। एक महात्मा थे यहाँ पर तो नर्मदा किनारे भिक्षक समय आते थे, फिर शाम तक देखेंगे तो कम से कम अपना सब कपड़ा धो के फैला देंगे, फिर नहाएंगे, फिर नहा के आएंगे, फिर जो है उसको पानेंगे, और फिर थोड़े देर में क्या करेंगे फिर सब धो करके फैला देंगे, ऐसे दिन भर उनका यही चलता था। पर बड़े तपस्वी थे। इत्युक्त यम नियम अन्य आश्रम धर्म विशिष्टत्व अनुष्ठातुम अशक्य। सन्यासी का आश्रम धर्म बड़ा कठिन है, इसलिए अनुष्ठातुम अशक्यत्व उसका अनुष्ठान करना बड़ा कठिन है, इसलिए उक्त संन्यासात कर्मयोग से विशिष्टत्व। इसलिए वो सन्यास के बहुत जगह विशिष्टत्व क्यों कह देते, सरल होने से विशिष्टत्व। और ये प्रक्रिया गीता में बहुत, गीता में ये प्रक्रिया कम नहीं, ये प्रक्रिया गीता में बहुत। वहाँ जहाँ भक्ति का साधन बताते बताते फिर अंत में क्या कहेंगे, यो ही ज्ञान अभ्यासा अव्यपूर्ण। तब ये सरलता की दृष्टि से जाएगी, ज्ञान से भी कर्म फल का त्याग जो है वह बड़ा, तो सरलता की दृष्टि से लें तो सरल में विशिष्टता ले आना ये जो है गीता में बहुत जगह था। इसी बात को कहते हैं कि इसलिए कर्मयोग से विशिष्ट कीर्ति युक्त नहीं कश्चित इति, दूसरी क्या है नहीं कश्चित क्षणमपी जात तिष्ठते कर्म से, इति न्यायेन कर्मयोग से इतरापेक्षा सुकरत्वा। कर्मयोग सरल क्योंकि क्रिया का स्वभाव इसका है, कर्म के बिना रहा नहीं जाता, इससे तस्य विशिष्टत्व वचनम श्लिष्टम इत्याह। इसलिए उसका विशिष्ट वचन जो है वो उसकी संगति क्यों बनती, सुकरत्व सुकर होने। अब प्रतिवचन वाक्यार्थ पर्यालोचना से यहाँ से 40 तेज की तक पाठ का रिकॉर्ड नहीं हो पाया। अब 5 माह 20 दिन के कृष्ण अवकाश के बाद में आज दिनांक 1/8/1996 को पाठ शुरुआत हुआ है।

तो भगवान उत्तर देते हैं, मैं ये क्या बताऊं, बोले दोनों कल्याण करने वाले हैं। भाई कर्माधिकारी के लिए कर्म ही कल्याण करेगा। कोई जमुना के किनारे है तो वो अपनी नौका जमुना में छोड़ है तभी वो कल्याण का भागी बनेगा, क्योंकि गंगा तक अभी उसकी पहुंच